العارض الثاني الأخطار وإرادتها وقصور yasema jambo la pili linaloweza kumtokea mtu na kumweka mbali na ibada ni hatari, wa iradatuha wa kusuduha, na utashi wa hatari hizo na kuzikusudia. Wainama kifayatu hafitafue, nasema kwenye swala hili la hatari, kukingwa au kutoshelezwa na hatari hizo kumo katika tafue. Kwa maana ya kuegemeza na kuyakabidhi mambo kwa Mungu. Faalaika bitafwidhi al-amri kullihi, asema jilazimishe kuyaegemeza mambo yote ila Allah subhana, kwa Mwenyezi Mungu. Wadhalika liamraini, na kufanya hivyo ni kwa sababu ya mambo mawili. Ahaduhuma, mosi, tumanina tulkalbi, ni kupata utulivu wa moyo, filhali, katika hali hiyo. Faina lomura idha kana tikhatira, kwa sababu mambo yanapokuwa yamebeba hatari mubahama, hayafahamiki ya hayakowazi, la yudra salahuha min fasadia, haijulikani maslahi yake na madhara yake, takunu biha mutariba alqalbi, basi wewe unayehusika na mambo hayo unakuwa ni mtu mwenye moyo usio na utulivu. Haiman nafsi, mwenye nafsi inayo inayotangatanga na kwenda ovyo. La tadiri taka ufi salahi na ufasadi, haujui utaingia kwenye maslahi au madhara. Faidha fawadta lamra kullahu ila Allahi, ukiegemeza mambo yote kwa Mwenyezi Mungu, alimta annaka la taka wa illa fi salahi wa khair, utajua kwamba hautoingia katika isipokuwa katika maslahi na khairi. Watakunu amina min al-khatar, kwa hivyo utasalimika kutokana na hatari, walafa na majanga, walmukhalafati na kwenda kinyume na amri ya Mungu. Mutmainna al-qalbi, hali ya kuwa ni mtulivu wa moyo, filhali, katika hali hiyo ulionayo. Wa hadhihi hi at-tumanina wal-amnu, na utulivu huu na amani, wa raha na starehe ya moyo, ghanima, ni faida kubwa sana. Kala shaykhuna rahmahullahu yakulu fi majalisi kathiran, alikuwa shaykhu yetu akisema sana, da'i tadbira ila man khalaka, acha mipango kwa aliyekuumba, tastarehe, utastarehe. Wakada anshada fi dhalika, inna man kana laysa yadiri, wa hakika yule asiyejua, afil mahabubi naf'un lahu aw al makruhi, je, manufaa yake yamo kwenye lipendwalo au lichukiwalo. La hariyu, basi mtu huyo anastahili, ni haki yake, ayufawidha, kuyaegemeza, ma yajizu anhu, asiyoyaweza, ila alladhi yakfihi, kwa anayemtosha. Alilahi kwa maana ya Mola, albari mwema, alladhi huwa birrafa, ambaye kwa huruma ahna, ana huruma mno, min ummihi wa abi, kulikoni hata baba na mama yake mzazi. Pili, min alamraini, katika mawili, usulu salahi wal khairi fil istiqbal, ni kupata maslahi au lenye kufaa na khairi huko mbeleni. Fadhalika lianna al-umura bil awaqib mubhama, kwa sababu mambo yanayohusiana na hatima hayako wazi, hayajulikani. Fakam min sharrin fi surati khairi, kwani shari nyingi tu zipo kwenye sura ya khairi. Wakam min dhurri, na ni madhara mengi tu, fi hilyati naf'i, yako kwenye pambo la manufaa. Wakam min summin fi hayati shahadi, ni sumu nyingi tu zimewekwa katika sura na umbo la asali. Fa antal jahilu bil aqibi, na wewe ndio peke yako usiyejua hatima ya mambo, wal asrari, na siri za mambo hayo. Fa idharat al umura, au kiataka mambo qatan, yani bila ya ku kwa msimamo mmoja, kwa dhamira moja, wa hatta fiha bi ikhtiyarika, na ukachukua ukafanya ma, ukatumia khiari yako katika hayo mambo, mutahakiman, hali ya ku imarisha hali ya kufanya, kwa maana ya hali ya kuamua lile unaloliona kwamba hili lafaa. Fama asra ma taka fi haraki, basi ni haraka ilioje utakavyotumbukia kwenye maangamivu. Wa anta la tashuru, na ilhali hautambui. Walakad huki anna baadha al-ubad, imepokewa baadhi ya wacha Mungu, mmoja wao kana yasalullaha an yuriyahu iblisi, kila siku kwenye swala baada ya swala anamwomba Mungu amuonyeshe iblisi yukoje, ni mrefu, mfupi, mweupe, ana ndevu, amevaa kanzu, amjue. Fakila lahu sal afya, akaambiwa bana, achana na mambo ya iblisi hayo, wewe waomba afya tu. Laula anta taishu miata sana, la ahlaktuka wa aqabtuka, kama sikuwa wewe utaishi miaka mia, basi ningalikuangamiza. Faghtarra biqaulihi, akadanganyika na kauli yake. Waqala fi nafsihi, kimoyomoyo akasema, inna umri baidun, ah, basi kumbe umri wangu uko mbali mrefu. Faafalu ma uridu, kumbe niko huru mwenyewe kufanya nitakalo, kwa atubu, alafu ikishafika mwisho mwisho tena huko tatubia. Fawaka fil fiski, akatumbukia kwenye maovu. Wataraka la ibada, fahalaka, akaangamia. Kwa vihadi, utaona katika maelezo haya, ma yunabiuka, utapata kitu cha kukuzindua, ala tarki lhukmi fi iradati, kuacha kufanya maamuzi kwenye utashi wako, walajaji fi matlubika, na kufanya na kuendelea na matakwa yako. Wayuhadhiruka tul al-amal, na hili la kuhadharisha na matumaini ya muda mrefu. Aidan fa innahu al-afa al-azima, kwa sababu kutumaini kuishi sana ni janga kubwa. Walakad sadaka alqail, amesema kweli msemaji aliposema, iyaka almatamia walamani, na kuhadharisha jiepushe na tamaa na matarajio ya kuishi muda mrefu. Fakamu umniyatin jalabat maniya, ni matarajio mengi tu ya watu kuishi sana yaliyowasababishia vifo. Salaam.